तो बस आज दी रात रह गई है, कल तेरे दर्शन भी करांगे ते नाल वसाखी दा भांगड़ा भी पांगे। बत्ती बाल के बने रे उत्ते रखनिया, गली पुल न जावे जन मेरा आए नी। बत्ती बाल के बने रे उत्ते रखनिया, कुछ ना पवे ना कर मेरा आए नी। बत्ती बाल के बने रे उत्ते रखनिया, कदी बनिया कदी बनिया ते उठ उठ नसनिया, अगे लंघ न जावे जन मेरा हाए नी। बत्ती बाल के बने रे उते रखनिया, आके मुड़ न जावे माही मेरा हाए नी। बत्ती बाल के बने रे उते रखनिया, गली पुल न जावे जन मेरा हाए नी। बत्ती बाल के बने रे उते रखनिया।